pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 100 milionów euro otrzyma 5 unijnych krajów w związku z importem zboża z Ukrainy. 1/3 środków będzie dla Polski. Załamanie wiosennej pogody, są burze, silny wiatr i niższa temperatura. Spektakle teatralne o niedźwiedziu Wojtku w lubelskich szkołach. Dodatkowe 100 milionów euro przekaże Komisja Europejska 5 krajom w związku z importem zboża z Ukrainy, z czego ponad 1/3 otrzyma Polska. Dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi o wyrównanie rolnikom strat wywołanych zwiększonym przywozem ukraińskich zbóż i nasion oleistych. W tej sprawie, jak ustaliła Beata Płomecka, jest już zgoda przewodniczącej Komisji Europejskiej. Oficjalnie decyzja może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanej rezerwy kryzysowej. Listy koalicyjne czy jednopartyjne? Politycy rozmawiali w programie Trzecim Polskiego Radia, jaka formuła startu w jesiennych wyborach zapewni wygraną. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby prawica poszła zjednoczona do wyborów, mówił w śniadaniu w Trójce senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Celem jest wygranie wyborów jesiennych i to nie ulega chyba żadnej dyskusji. Oczywiście w ramach tej koalicji, którą dziś nazywamy Zjednoczoną Prawicą, Solidarna Polska, inne pomniejsze formacje, pracujemy, działamy i realizujemy nasz wspólny program. Zdaniem Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, partie opozycyjne powinny podjąć rozmowy w sprawie wspólnych list. Musimy wybrać taki scenariusz, który doprowadzi do tego, że będzie jak największa reprezentacja opozycji w parlamencie. I zacznijmy o tym oczywiście rozmawiać. Ja tutaj w Trójce mogę powiedzieć, Donald, jeżeli chcesz rozmawiać, to usiądźmy jako Lewica i Platforma i zacznijmy o tym rozmawiać na początek. Prezydent Andrzej Duda jest przygotowany na wszystkie możliwe wyniki wyborów, powiedział minister w Kancelarii Głowy Państwa Paweł Szrot. Mamy do czynienia teraz ze współpracą z rządem, który tworzy środowisko, z którego pan prezydent się wywodzi. W perspektywie jest jakaś ewentualność trudnej kohabitacji, ale pan prezydent jest przygotowany na wszystkie warianty. Przede wszystkim pan prezydent będzie mocno apelował przez całą kampanię wyborczą, aby Polacy wzięli jak najszerszy udział w tych procedurach wyborczych, aby frekwencja była jak najszersza, bo to zawsze świadczy o jakości demokracji. Wybory zgodnie z konstytucją muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, czyli 12 listopada. Terminy są 4, 15, 22, 29 października lub 5 listopada. Weekend dość ciepły, ale nie w całym kraju. Od północy napływa już chłodniejsze powietrze. Prognozowane są także burze i silny wiatr, głównie na zachodzie i w centrum, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Najwięcej tego deszczu, to jest tak około 10 mm, dotyczy północnej części kraju i również obszarów podgórskich Karpat, przy czym na samych krańcach południowo-wschodnich tego deszczu może być więcej, nawet do 17 mm. Co ważne, zarówno dzień sobotni, jak i niedzielny, lokalnie oczywiście burze i w tych burzach troszeczkę silniejszy wiatr, takie porywy do 70 km na godzinę. Silny wiatr w porwach do 70 km na godzinę spodziewany jest także na wybrzeżu. W poniedziałek w całym kraju mogą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. A więcej o pogodzie po serwisie. Spektakle teatralne poświęcone Niedźwiedziowi Wojtkowi w lubelskich szkołach oglądają uczniowie. To akcja Instytutu Pamięci Narodowej. W sumie w całym województwie lubelskim przedstawienia obejrzy 5000 osób. O szczegółach Filip Karman. Miś Wojtek z pluszakiem ma niewiele wspólnego, bo w rzeczywistości był to niedźwiedź syberyjski, ważący kilkaset kilogramów. Adoptowali go żołnierze armii generała Andersa w okresie II wojny światowej. A jaka była jego rola? O tym mówi dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Robert Derewenda. Mi został uznany przez żołnierzy za swojego brata, za żołnierza i przemierzył cały szlak z armią generała Andersa od Sowietów przez Palestynę aż do Włoch. Żołnierze uwielbiali tego misia, on w jakiś sposób, można powiedzieć, stał się symbolem, emblematem właśnie tej armii generała Andersa. Spektakl inauguracyjny poświęcony zwierzakowi odbył się w lubelskim oddziale IPN-u. Pomagał walczyć. Podawał pociski. W Lublinie zostanie zagranych w sumie 11 spektakli, a przedstawienie obejrzy ponad 1000 osób.

Tu Trójka, tu audycja Login Aktywni, której gośćmi są panowie Tomasz Pielak i Ryszard Śmiewański. Panowie, no już żeśmy kilka wątków poruszyli związanych ze sportem dzieci, dyscyplin, które wy reprezentujecie. Kwestia rodziców też, którzy są bardzo ważni w tej całej układance. Czy to jest tak, że dzieci, które uprawiają sport, mają mniej kłopotów z nauką? Bo spotkałem się z taką tezą. Właśnie jadąc do radia tutaj rozmawialiśmy o tym. I faktycznie u nas w klasach sportowych często te dzieci mają lepsze wyniki niż w klasach ogólnych. Czyli to po części chyba to jest prawdą. I faktem, bo jakby wyniki pokazują. Dlaczego tak się dzieje, panie Tomku, pana zdaniem? Wydaje mi się, że to jest prosta przyczyna, gdyż dzieciaki trenują po południu, mają półtorej czy dwie godziny tego treningu, muszą wrócić, od razu siadają do tej nauki. Już nie ma rozpraszaczy, już nie ma na to czasu po prostu. Sami wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią, to będą mieli zaległości, więc również sami się też dopingują do tego. Tak jak z zaległościami na treningach, oni też wiedzą, prawda? Dokładnie tak jest. Że jeżeli nie zrobią treningu, to będą odstawać. I to co? Później będzie dziura, się zrobi nawarstwienie, jakieś zaległości i będzie później ciężej do tego wszystkiego dojść, nadrobić. I co, oni to potem przekładają też, panie Ryśku, na szkołę? Też właśnie boją się takich dziur w edukacji? Bo ja się też zastanawiam, panowie, czy to nie jest tak, że w związku z tym, że oni uczą się tej dyscypliny, o której wyście mówili na treningach, to ta dyscyplina potem, oni mają teoretycznie mniej czasu na naukę po szkole niż ci, którzy sportu nie uprawiają, więc muszą się szybciej zebrać. Mówcie. To jest taki paradoks trochę, bo tak jak ja sam trenowałem i też nie miałem za wiele tego czasu, musiałem dojechać 40 kilometrów na trening, siedziałem sobie w pociągu, to miałem później lepsze wyniki niż trenowałem u siebie na miejscu. Także miałem mało tego czasu, więc nie traciłem go na zbędne jakieś tam rzeczy. I pewnie podejrzewam, że tak samo jest wśród tych zawodników, że oni już no też mają te telefony, też mają te gry, te filmy, ale wiedzą, że muszą to zrobić. I najpierw do tego siadają. Panie Ryśku? No myślę, że tak, że to jest dyscyplina jakby i wytrwałość właśnie, bo ze względu na to, że jak w treningu się zrobi luka, tak samo jak w nauce, no to będzie zakaz. Czy przez rodzica, czy będzie musiał samemu przysiąść, nie będzie mógł pójść na trening, bo będą zaległości w szkole. Trzeba się mobilizować na bieżąco i tak sobie organizować czas, żeby mieć czas na naukę i na trening. A jeszcze na przyjemności. Chciałem was zapytać też jako nauczycieli, którzy no, reprezentują też system edukacji w naszym kraju, czy waszym zdaniem dzieci nie mają zbyt dużo lekcji? Właśnie też tutaj o tym dyskutowaliśmy. Podyskutujemy jeszcze razem. I doszliśmy do wniosku, że tak, że dużo mają zadawane, bo często też rozmawiamy z zawodnikami, się pytamy, czemu nie możesz przyjść na trening po południu? Muszę się uczyć. No i okazuje się, jak się popyta jedną osobę, drugą osobę, to się okazuje faktycznie, że mają dużo zadawane do domu, prac. Po 3-4 sprawdziany w tygodniu. Kiedyś myślę, że tak nie było, jak ja sobie przynajmniej Pamiętamy wszyscy trzej, że tak nie było. Że tak, na pewno nie było, ale z tego, co dzisiaj oglądałem telewizję, więc też tam ministerstwo się ma za to wziąć, żeby troszeczkę odchudzić ten program, bo jest przeładowany zdecydowanie. Też mam takie wrażenie, że dzieci po prostu zbyt dużo siedzą. Zbyt dużo mają tych zajęć. I wy jesteście jeszcze w takiej szkole, która jest uprzywilejowana, bo jednak jest nacisk na ten sport, prawda? Tak. Czy dzieciaki mają przez to mniej lekcji zwykłych? Nie. Nie. Ale może wasza komunikacja jest łatwiejsza z innymi nauczycielami od innych przedmiotów? No myślę, że to też na przestrzeni lat się, że tak powiem, było docieranie nauczycieli z trenerami i jakiś kompromis jest na pewno wypracowany. Bo wy zabieracie czasami dzieciaki z lekcji, czy to się nie zdarza? Zdarza się, bo mają wyjazdy, mają obozy, mają starty, więc one siłą rzeczy muszą zniknąć z tej szkoły na tydzień, na dwa. Jak to potem, panie Ryśku, jest z odrabianiem tych zaległości? No tutaj jakby faktycznie elektronika trochę teraz pomogła i pandemia też może bardziej. W związku z tym, że po pandemii, będąc na obozie, dużo jakby materiału potrafią ściągnąć przez internet. Osoby, które zostają w szkole na lekcjach, bo mamy grupę biathlon taekwondo, czyli taekwondo jak na przykład jest w szkole, no to potrafią wysłać sobie to, co mają do zrobienia, zeszyty, mogą w tym czasie pouzupełniać. No wcześniej, przed pandemią, no trochę trudniej to szło przekazywanie tych informacji. Na pewno nie było to tak popularne jak teraz. Tak, i tak więc trochę ta pandemia w pewnym sensie też to trochę ułatwiła pewne rzeczy. Czy są problemy z dzieciakami właśnie podczas obozów, podczas wyjazdów z tymi waszymi małymi sportowcami? Raczej problemy standardowe. Czyli? Proszę pana, bo on mnie przezywa. No tak. Ale później razem idą na trening, razem trenują. Już się razem śmieją. Tak, razem się śmieją. Oni mają do 3 treningów w ciągu takiego standardowego dnia wyjazdowego, więc też to te głupoty im tak nie przychodzą łatwo do głowy. To też jest wielka zaleta takich obozów, co? Zdecydowanie tak. Celem tej audycji jest, ja sobie taki cel postawiłem, żeby przekonywać rodziców, którzy nas słuchają, żeby pchali dzieci w sport. Kolejną zaletą sportu dzieci jest też to, że na takich obozach, no to chociażby nie ma wyprzedzania przy jedzeniu, prawda? Idzie się na stołówkę, się je, co jest. Dokładnie tak jest. Nikt nikogo nie goni, można spokojnie, jest dużo czasu, nie musi się śpieszyć, że za chwilę nastąpi dzwonek i lekcja, także mają no czas. No i musi jeść to, co jest podane. No tak właśnie sobie myślę, że to, co jest podane, prawda? Nie ma wybrzydzenia. No nie ma wybrzydzenia. No, jak nie zje, no to trzeba czekać do kolacji, albo próbować. Po dwóch, trzech dniach już nie ma tego problemu, że ja tego nie zjem, proszę pana. A na początku tak jest, tak? Tak, oczywiście, zdarza się, bo rodzice też potrafią zapakować plecak słodyczy. Tak? Cały plecak słodyczy, to się oczywiście zaraz kończy i wtedy przychodzi rzeczywistość. A wy jako nauczyciele, jako trenerzy w przypadku takim, jak teraz panie Tomku powiedział o całym plecaku słodyczy, wy też edukujecie, rozumiem, dzieciaki, że nie można jeść słodyczy, no bo to nie jest dobre dla uprawiania sportu. Dokładnie tak. Tam wydaje mi się bardzo często, nawet takim zawodnikom już troszeczkę starszym, że on nie będzie jadł tego obiadu, bo to jest objętościowo dużo, jest dużo kalorii, on sobie zje w to miejsce 2 batoniki. Mhm. I uzupełni braki kaloryczne, tak? Tak, i trzeba z nimi bardzo dużo rozmawiać, dużo edukacji. A szybko się uczą właśnie chociażby tego takiego bilansu żywieniowego, że wiedzą, co mają jeść, ile powinni zjeść i czego nie jeść? Jeżeli już skakują na taki odpowiedni poziom sportowy, to się szybko tego uczą. Wiedzą, że to jednak to paliwo jest bardzo ważne. Panie Ryśku? Tutaj jest, mnie dyscyplina jest wytrzymałościowa, tak więc nie w nadmiarze oczywiście słodycze, no ale jak zostanie przyjęty cukier, no to jeżeli nie jest to w dużym jakby nadmiarze, no to zostanie to przepalone. W związku z tym, tutaj w taekwondo trzeba trzymać wagi, tak więc to trochę inaczej to się odbywa. Tutaj trzeba pilnować też, żeby jak się pomiędzy treningami zje obiad, jeszcze tabliczkę czekolady, pomiędzy jeszcze coś, jakieś przekąski do tego się dołoży, no to faktycznie tych kalorii się nazbiera. Ale jeżeli to jest wszystko w granicach rozsądku, no to tutaj nie ma jakichś, podejrzewam, problemów, bo to na treningu trzeba wykonać odpowiednią ilość kilometrów, w związku z tym gdzieś to się wszystko zużyje. A czasami pewnie też jest nagroda potrzebna, prawda? Jak mają ciężki trening, to pewnie też im pozwalacie potem na nie wiem, na zakończenie obozu, żeby troszeczkę... A i oczywiście, że tak. Słodkiego coś skonsumowali. Nawet sami potrafimy ich zabrać na jakieś lody czy jakieś słodkości. I to chyba wtedy największa frajda dla nich i nagroda, co? Tak. Długo wyczekiwane zajęcie. Znów postawimy przecinek i za moment wrócimy do rozmowy i ja was, panowie, będę chciał podpytać, co wy zyskujecie, co wam daje praca z dzieciakami przy sporcie. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy z trenerami, z wychowawcami, z nauczycielami ze szkoły UKS G8 Bielany. Panowie, kończąc tamten wątek, zapowiadałem, że teraz na początku tego nowego zapytam o to, co wam daje praca z młodymi sportowcami, przyszłymi sportowcami, albo niekoniecznie, po prostu z dzieciakami, które garną się do sportu. Jest to, powiem szczerze, nieustający rozwój na pewno dla trenera. Ogromna satysfakcja, jeżeli z takiej osoby, która gdzieś tam sobie nie radziła, staje się nagle fajnym młodym człowiekiem, który funkcjonuje bardzo dobrze w świecie. Już nie mówię o tych medalach i o tych najwyższych laurach, tylko po prostu o takim zwykłym funkcjonowaniu. To jest naprawdę niesamowite. Są dzieci, które do nas potrafią przyjść i siedzą przy ścianie czy za drabinkami, nie chcą tego miejsca swojego opuścić, a po miesiącu, dwóch on biega razem ze swoimi rówieśnikami, powiem, ma banana na twarzy i to jest najważniejsze, to jest po prostu niesamowite. Ta przemiana, to jest tak, coś u mnie też się zdarza, bo przypadki są osoby, które nie potrafią sznurówek zawiązać, nart wpiąć, płaczą przy tym często, że musi związać sznurówki na śniegu i trzeba zawiązać, a później się okazuje, że po iluś tam latach, że wszystko fajnie wychodzi. A na początki były trudne. Od małego smerfa do mistrza olimpijskiego. O. No. Może tak w skrócie. No tak, ale też sobie myślę, że dzieciaki dają bardzo dużo energii, bo dzieci są prawdziwe, bo dzieci nie udają, bo dzieci mają dobrą energię, zwłaszcza te, które uprawiają sport. Wy pewnie też tą energię od nich, no troszeczkę mówiąc kolokwialnie, kradniecie. Kradniemy strasznie, dlatego jesteśmy tacy młodzi. Ale tak jest, co, panowie? Tak jest, na pewno. Na pewno tak jest. Wydaje mi się, młodzi. Że... Ale wy też jesteście uśmiechnięci pewnie przez to. Cały czas się uśmiechacie, jak dzisiaj rozmawiamy. Przychodzą te dzieciaki, przybijają piątkę, potrafią się gdzieś na korytarzu przytulić. Dzień dobry, krzyczą z daleka. Także to jest fajne. To jest właśnie to, co ten zawód daje. Panie Ryśku, pan cały czas, to pan z bananem widzę dzisiaj teraz na twarzy, jak chce pan wszystko to uzmysłowić. Tak, generalnie tak jest, tak. Jak się tak przeanalizuje i odrzuci się aspekt zarobkowy i to jest jakby duża jakby faktycznie przyjemność, satysfakcja, jeżeli początki są z reguły bardzo ciężkie, ale po tych 4 czy 5 latach się okazuje, że zawodnik startuje na zawodach, jeszcze przybiega i zadowolony jest. A wy jesteście częściej takimi srogimi ojcami, czy takimi elastycznymi, którzy potrafią bardziej przytulić? To wszystko chyba zależy też od grupy wiekowej. Nie ma reguły też, tak? Nie ma reguły. Mhm. Wiadomo, że z tymi mniejszymi, młodszymi zawodnikami trzeba troszeczkę inaczej postępować niż z tymi starszymi. Też są inne problemy, inne oczekiwania. Mhm. W starszych rocznikach to już wchodzi trochę już wynik sportowy. Już jest trochę już jest taka rywalizacja, tak? No już to już jest inna praca. Tak, innej pracy, innego podejścia, innego zaangażowania, a małe dzieciaki to małe dzieciaki. Najważniejszy jest uśmiech, no. I zabawa. No na przykład też, jak chodzimy na pierwsze zajęcia a propos aktywności fizycznej do lasu, bo prowadzimy zajęcia w Lesie Bielańskim, to pierwsze zajęcia wyglądają tak, że te dzieci się wszystkie potykają o gałęzie. W lesie są gałęzie i korzenie. Do tej pory się nie orientowały, że tak jest. No czasami tak jest, że dopiero jak idą i biegną w tym lesie i co której zawsze upada. Aha. No i... z mamą i tatą się nie chodzi w takie miejsce. A w tym razie się nie biega. Tak. Się nie biega. I się okazuje, że i dopiero po kilku wyjściach czy przebywaniu w tym lesie okazuje, że już się nie przewracają. A jaka jest różnica w pracy z chłopcami i z dziewczynkami? Jest jakaś duża czy wcale nie? O nie, nie jest ogromna. No to opowiadajcie. Chłopcy chyba trochę są prostsi po części. No. W obsłudze. My jesteśmy prostsi z natury. Tak, posiłkuję tutaj się wiedzą trochę ze szkolenia. Akurat wypowiadała się trenerka ze Szwajcarii i mówiła też o dorosłych jakby osobach, które startują w Pucharze Świata. I chłopcom niewiele trzeba, żeby się ścigać. Oni nawet będą się ścigali bez jakiegoś powodu na treningu i często trzeba ich nawet hamować. Kobietom trzeba im dać zadanie do wykonania i nim nakazać, że mają to i wykonać od deski do deski, no to wtedy to wykonają. Czyli, że dziewczyny są zadaniowe. Tak. Bardziej, tak? Tak. Panie Tomku, co pan na to? Wydaje mi się, że praca z dziewczynami jest, no jest na pewno inna. Te dziewczyny może nie tyle, co trudniej gdzieś zmobilizować, ale jest... No są bardziej wrażliwe. Bardziej są na pewno wrażliwe, ale jak się już zaangażują... to już nawet nie na 110%, tylko na 200%. Aha, czyli naprawdę. Dziewczyny oddają więcej potem, tak? Jeżeli już się przekonają. Przekonają się, to już nie ma takich problemów. Znaczy, no z chłopakami też również nie ma problemów, ale tutaj jest tak jakby... Inaczej trochę. No tak, ciężko mi to powiedzieć. Dlatego was próbuję do tego jakoś właśnie... Ja też chciałbym się od was dowiedzieć, dlatego tak was tutaj kłuję tymi pytaniami. No, ale fajnie pan powiedział, panie Tomku, że dziewczyny jak już uwierzą, to idą w opór, tak? To idą na całość, naprawdę. Tutaj jest zaangażowanie pełne. Panie Ryśku? Generalnie tak, to jest fakt. Trzeba właśnie inaczej, może właśnie tak bardziej zadaniowo, że powiedzieć to, czy od deski, bo są bardziej jakby zadaniowe i jakby trudniej nakłonić się do wykonania na przykład wyścigów czy ścigania na przykład. Więcej na pewno trzeba też z nimi rozmawiać. Więcej ich uświadamiać, może nie tyle co przekonać, co im powiedzieć, czego się od nich oczekuje. I wtedy no, bardzo ta praca jest zupełnie inna. No, chłopaki myślę, że aż tyle nie potrzebują. Bardzo ciekawe to wszystko, co mówicie. A do którego momentu nie ma w ogóle takich podziałów na grupy płciowe? mówi o tym, że chłopaki razem z dziewczynami sobie spokojnie radzą na zajęciach. A kiedy wchodzi taki podział, że nie wiem, że już troszeczkę się wstydzą siebie i nie chcą ze sobą trenować? No u mnie akurat w taekwondo olimpijskim, no może powinien być taki podział, ale z racji tego, że ten trener jest zazwyczaj sam na tym treningu, nie prowadzimy takich grup, że jest podział na grupę męską i żeńską. Jest to sport kontaktowy i ta granica też się zaciera. Nie ma, że to jest kobieta, że to jest mężczyzna, że ja ty no, ale to nie co, chcę ćwiczyć ale z dziewczyną. Chłopak kopnie dziewczynę i nie ma z tym problemu? Nie ma z tym problemu. Może wiadomo, że to nie jest jakaś pełna siła, bo ci mężczyźni są zazwyczaj dużo silniejsi i cięższi. No ale precyzja ruchu, szybkość ruchu, jak najbardziej. Myślę, że dziewczyny na pewno nie pozostają tam dłużne i też zdarza się tak, że jednak chłopcy potrafią przed tymi dziewczynami uciekać. A jak to wygląda w biathlonie? No to jest sport indywidualny, czyli też u nas nie ma podziału, no z przyczyn powiedzmy, albo jest więcej chłopców czasami, albo są więcej dziewczyny, w zależności, w którym jakby roczniki się ustawią. Ale trenują razem? Trenują razem, ale tu generalnie jak idziemy na przykład biegać, czy na nartorolki, to jest sport indywidualny, to często wychodzi grupa, ale często realizowane są zadania trochę odrębne. Biegając na nartorolkach, czy na nartach, no to no też za bardzo nie mogą, jak biegną, wykonują jakiś bieg tempowy, rozmawiać. No jeżeli chodzi o ogólnie, tak jakby w dyscyplinach funkcjonowanie kobiet i mężczyzn, myślę, że tutaj jakichś większych jakby problemów nie ma, bo często przebywają te osoby ze sobą tyle czasu, no muszą się przebierać w, nie wiem, czy w busie, czy w szatniach. Jedni wychodzą, drudzy wchodzą. Chłopcy muszą w tych samych czasie się często przebierać, szykować na start. Dziewczęta wychodzą, wracają w tym czasie. Gdzieś się spotykają. Czyli generalnie takiego problemu specjalnego nie mam. Pytałem was o to dlatego, że mój syn nie chodzi do szkoły sportowej, chodzi do zwykłej szkoły i tam jest tak wyraźny podział na chłopców i dziewczynki i to są dwie zwalczające się grupy. Słyszę, że w sporcie takich rzeczy nie ma. Nie ma czegoś takiego u nas. No bo muszą często, tak jak mówię, no, są w szatniach, jedni się szykują, wychodzą, czyli musi się przebrać, drugi musi wejść, się przebrać, przyszykować na start. Raczej jest jedna grupa, która jest zwarta, trzymają się, wspierają i nie ma jakichś takich podziałów, że nie, no to z dziewczynami to my nie będziemy ćwiczyć, bo nie wiem, bo są... Bo to obciach. Bo to obciach, czy są słabsze, czy nie wiem. Nie. Nie ma czegoś nie ma takiego. To świetnie, to kolejna zaleta uprawiania sportu przez dzieci. Tak. Koedukacyjne grupy i jest szacunek jednych dla drugich. No dokładnie tak. Tak. I nawet jak się mają przebrać w tym busie, czy to też nikt się nie z tego nie kryguje, robi. Nie krytykuje. Absolutnie, nawet do tego stopnia, że niektórzy chłopcy wolą, że ćwiczyć z tymi dziewczynami jakieś techniczne aspekty i to im w ogóle nie przeszkadza, że to jest kobieta, czy to jest mężczyzna i nie ma takiego znaczenia to. No dobrze, no to naprawdę wyciągnąłem tak trochę bezwiednie kolejną zaletę uprawiania sportu przez dzieciaki. Znów stawiamy przecinek i jeszcze raz posłuchamy po przerwie trenerów z Bielana. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trochę żałuję, ale to już będzie ostatnia część rozmowy z trenerami z UKS G8 Bielany. Panowie, chciałem was zapytać o to, co wam doskwiera najbardziej w tym dzisiejszym świecie, co wam przeszkadza w wychowywaniu młodych, przyszłych mistrzów. Bo na pewno takie rzeczy są. Posmutnieliście. Przed chwilą był uśmiech. Zastanawiamy się, ale myślę, że tu oczywiście... Jak wszędzie będzie ten aspekt pewnie finansowy, bo żeby zapewnić pełny rozwój takiemu zawodnikowi, nie mówię maluszkowi, tylko już takiemu seniorowi, no jest potrzebny nakład finansowy, jest dużo wyjazdów międzynarodowych na Puchary Świata. Żeby móc się sprawdzać. Żeby mógł się sprawdzać, żeby mógł dany zawodnik się przebijać w rankingu światowym, żeby mógł zdobywać te punkty do Igrzysk Olimpijskich i żeby mógł reprezentować ten kraj. No niestety są to dosyć duże nakłady finansowe. I tych pieniędzy w taekwondo jest za mało? Generalnie chyba w sporcie takim mniej popularnym jest mało tych pieniędzy. Trzeba sobie po prostu szukać ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają. Są tacy? Zdarzają się. My akurat teraz mamy takiego człowieka, który nas wspiera dosyć mocno, także udało nam się. Były taekwondzista? akurat były pływak, o, proszę, który bardzo. Ma swoją firmę, ale również miał styczność z taekwondo. No, tak myślałem. Jak to wygląda w biathlonie? Też problemy finansowe? Problemy to zawsze będą w sporcie finansowym, bo to generalnie tyle, ile by się chyba nie wrzuciło tych pieniędzy. To będzie mało. To będzie mało, ze względu nawet u nas w naszym przykładzie, to żeby zawodnik dorosły, czyli zużywa 10 tysięcy sztuk amunicji, czyli jeżeli wziąć, uśrednić koszt naboju, no to jest koło złotówki, nartorolki, kije, narty, no to jest znaczny koszt. Sport jakikolwiek, czy wyczynowy już, no to już nie jest jakby tani w związku z tym. Rodzice, wiadomo, muszą jakby pomagać, bo za obozy trzeba zapłacić, za wyjazdy na zawody te także trzeba dopłacić, ale z drugiej strony też tutaj poza sponsorami, no jakby miasto nas wspiera. Mhm. Generalnie miasto Warszawa i przekazuje dotacje na kluby warszawskie. My też korzystamy z dotacji i to jakby obniża znacząco koszty funkcjonowania dyscypliny sportowej, takiej jak nasza, czyli biathlonu. I w związku z tym mamy środki na zakup tego sprzętu, uzupełnienie. Może nie jakieś takie ilości, jakby się zawsze chciało, ale zawsze na wymianę zużytego, na kupno nowego, na kupno amunicji, wynajem obiektów, to zawsze jakieś środki są. Czyli jakby tutaj jest jakby odciążenie dla rodziców. Także są programy z Ministerstwa Sportu prowadzone przez związki sportowe, gdzie też kluby dostają środki na to. Z programu, i tu możesz zostać biatlonistą, z Ministerstwa Sportu przez Polskiego Związku Biatlonu dostaliśmy karabin laserowy w tym roku, który koszt takiego karabinu laserowego to jest 7 tysięcy złotych, plus w poprzednich latach dostaliśmy amunicję, nartorolki. Finansowana jest praca trenera oraz wynajm obiektów. Mhm. I tak samo miasto też wspiera, te środki są przeznaczane na pracę trenerów z dotacji miejskiej naszego miasta, zakup sprzętu, wynajm obiektów, dofinansowanie wyjazdów. Tak więc także poza jakby płatnościami czy dofinansowaniem przez rodziców też jakby wsparcie jest skądinąd też. Skądinąd, tak. Także są kadry wojewódzkie, z których też jest dofinansowanie do pobytów dzieci na wyjazdach. Tak więc jak ktoś trenuje, to ten koszt może zmalać. Wy ludzie sportu jesteście zaradni. O to muszę zapytać też was po kolei. Panie Tomku, jaka jest przyszłość polskiego taekwondo? Będą medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i na kolejnych? No myślę, że będą, że już tutaj zbliżamy się coraz bliżej do tego upragnionego medalu. Byliśmy blisko w Tokio. W Tokio byliśmy bardzo blisko, bo piąte miejsce. Mieliśmy również w Rio tutaj zawodnika z Warszawy, z Bielan, Piotra Pazińskiego, piąte miejsce. Także to już ocieramy się o te medale. Myślę, że teraz jest szansa, żeby to zaatakować. Ale widzi pan tak, że widzi pan wśród tych nastoletnich taekwondzistów takie talenty, które mogą właśnie atakować olimpijskie podium? Może jeszcze nie teraz, ale Los Angeles. No, kolejnych igrzyskach. To jest, sprawa jest bardzo otwarta. Tak? Są tacy? Są tacy. Ja teraz tutaj patrzę na pana Ryśka. Panie Ryśku, z polskim biathlonem nie jest dobrze. Czy w Warszawie są talenty takie, które mogą to zmienić? Czy w Warszawie można... Po części pewnie jest taka możliwość, tylko faktycznie tu trzeba jakby wszystko poświęcić w tym momencie na sport, bo jakby w historii naszego klubu była zawodniczka, która startowała na zawodach międzynarodowych, przeszła do Zakopanego, czyli jakby od nas się wywodziła z klubu, kontynuując karierę. Nie ma pan wrażenia, że ten najlepszy biathlon w Polsce mocno ucieka? Na pewno tutaj, jak się ogląda statystyki, to Norwegowie coś uciekają. Tutaj jakby... Norwegia jest dość mocnym krajem i gdzieś faktycznie giniemy. W poprzednich latach mieliśmy troszkę lepsze wyniki, ale młodsi zawodnicy, juniorzy coraz lepiej startują na zawodach. Na Mistrzostwach Świata pojawił się medal. Tak, taka była sytuacja. Tak, muszę szybko odświeżyć. Ja pamiętam z kolei całkiem niedawne sukcesy juniorskie Kamili Żuk. Po przejściu do wieku seniorskiego już tak dobrze jej nie idzie. Ten biathlon pań też zaczął kuleć. Bardzo mnie boli serce, bo to jest piękna dyscyplina, pewnie pana jeszcze bardziej. Tutaj akurat co do wyników, to Jan Gumka, wicemistrzem świata juniorów. Na 10 kilometrów. No to ale jest Sztuczyńsku. Przepraszam, że tak wejdę tutaj w słowo, ale przeskok z kategorii junior do senior to jest przepaść, naprawdę. To jest tak jakby dwa inne sporty to są. No absolutnie tak. Absolutnie. Dlatego jest, zanim ten zawodnik się wdroży, ten cały system seniorski, to troszeczkę to trwa. Myślę, że to ten... zapytam inaczej. Czy wy, mając takie właśnie perełki, brylanty, macie pewność, że oddajecie je w dobre ręce, że w kolejnym kroku trafiają do właściwych trenerów? Czy wy tego nawet nie wiecie do końca? No, mamy nadzieję, że w końcu tam... Mhm. Jeżeli trafiają do tej kadry narodowej, że zostaną tam, mają tam oczywiście kadry większe możliwości i bardziej mogą, że tak powiem, doszlifować to wszystko. Bo u was nie jest tak jak na przykład w lekkiej atletyce, że jeżeli, myślę tutaj o taekwondo głównie, że jeżeli ma się brylant, to potem z tym brylantem można pójść do seniorów i nadal go prowadzić. No to troszeczkę jest bardziej skomplikowana sprawa, ale no jest możliwość, że tak powiem, współpracy z tym swoim zawodnikiem i z trenerem kadry narodowej, ale generalnie zawodnik trafia do kadry seniorskiej, to już zajmuje się sztab seniorski. W biatlonie? Też jest podobnie, że nie idzie, czy trener, który trenuje zawodnika, nie podąża za nim, tylko jak zawodnik zostanie do kadry narodowej, to przyjmuje szkolenie, związek wtedy. No dobrze, i na zakończenie powiedzcie, jak rodzice, którzy słuchali tej audycji, mogliby zapisać swoje dzieci do waszej szkoły, żeby mogły mieć tego sportu na co dzień więcej? Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców, małych i dużych dzieci, ponieważ u nas w szkole oprócz nacisku na naukę jest czas i fajne miejsce na to, żeby spędzić sportowo dzień. Także zapraszamy serdecznie. Nie koliduje to w żaden sposób z nauką, a wręcz jest to bardzo fajnie rozwiązane i zapraszamy. Nie trzeba być koniecznie uczniem naszej szkoły, także na zajęciach popołudniowe w klubie się odbywają wszystkie dyscypliny, biatlon, taekwondo, tak więc można na zajęcia przychodzić, uczęszczać poza jakby naszej szkoły także. Ryszard Śmietański, biatlon, Tomasz Pielak, taekwondo. Bardzo panowie wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy.